Jestem leniwy, jestem zmęczony cały czas. Nie na niby, najchętniej całe życie bym spał. Przynajmniej smaku winy nie poczułbym, gdybym znalazł się nie tam, gdzie trzeba. Nie czułbym liny na gardę. A tak jadę do piekła, choć dam radę, a diabeł rzekł: tak leniwym gardzę, leniwy pesa. Bo rogi kozie wyrosły mu, a o nich nie chciał. Lecz diabeł wiedział, że po wyobrazi deptał mu. Choć robię trup bez rogów, to grób jest mały, lecz dla niego jest doskonały. Leniwy się nie obraca, leniwy leży jak leżał za ciężka. Dla niego praca się obrócić, nucił Ave Maria, lecz stracił głos. Chciał się obudzić, lecz za leniwy jest, by chwycił los w swoje dłonie, zupełnie jak ja. Nie bez się, kurwa, nie chcę. Zupełnie jak tobie, znowu jestem zmęczony, a niedawno wstałem, a na pewno jeszcze będę na nogach jakiś czas. Już przechodzą dresze, mnie kiedy pierdolno, by się spać. Nareszcie, o nie zmęczony, męczony, miałem przez ciebie 7 statki do wariacji doprowadzony. Znowu jestem, zaczynam mieć nerwa bóle, a to wiąże się z twoim kalectwem. Więc daruj sobie brednie, lub wyrzuć moje brudy na powierzchnię jak wcześniej. Pamiętasz, jak nie wstawałeś w porę, tyle przez to straciłeś i że jeszcze z tego, kurwa, nie wyrosłeś. Ciebie o coś prosić to głupota, i tak nic nie zrobisz na czas jak zwykła hołota. Nie przesadzaj, fakt, zostawiam wszystko na później. Chuj, że trudni, taki już jestem, tak się złożyło niefortunnie, że wszystkim to nie odpowiada. Biada dla tych, co gardzą, ty masz sama sobie tak gada. Tylko że w swojej głowie nikomu nie powie, jaki jest ty, jak lenistwo w nim siedzi całą dobę. Na okrągło charakter jego lata jak chorągiew na wietrze, bo lenistwo nim włada i to jest w jego geście. By tak nie było, by zmieniło się na lepsze, by doceniło go całe środowisko w mieście. On też by tak chciał, lecz siedzi w mentalnym becie. To dolina emocji złych, gdy słońce nie wzejdzie. Dopóki sam nie weźmiesz się w garść, dopóki nie staniesz na nogi, nie powiesz: mam tyle siły, mam tyle wiary. Nie trafię do mogiły, bo świat ten cały mam w swojej dłoni. Ten świat spadł w mą dłoni, jak jabłuszko z jabłoni. Lecz gdybym był leniwy, to nie uniósłbym głowy, by spojrzeć, jak czas to jabłuszko goni. Szybko, nie powoli. Witajcie, panowie, ananaski mam was. Witam, jak tam zdrowie wieje chłodem rozstacja. Ciężka sytuacja, wokół tej hibernacja. 7 grzechem pewnym lat 20 bita racja. Naiwność za bezczynność, to stan nie do starcia. Bez ruchów zastojów, to kara za lenistwo. W życiu bym nie przypuszczał, że taka mi spotka przyszłość. A jednak, pochłonięty w nerwach ślepy los. Biernie nic nie osiągniesz, chyba że tylko pozornie. Aha. A każda pogwizdka to jak rejs na twona sztormie. Istotę na spokojnie, czy na pełnym biegu. Wolniej nie znaczy gorzej grunt, to według reguł. Istotny szczegół, bez celu ciągle nijak. Kiedy brak impetu z celem będziesz się rozbijał. Lenistwo jak bezmyślność, chłopie, widać koniec. Gdy stoisz w miejscu progresu, nie zrozumiesz. Oporny, choć zdolny, nie przejawiasz intencji. Też tak kiedyś miałem, lecz wygrała chęć się zmienić. Okoliczność docenić, nigdy nie dać za wygraną. Bezczynność się nakarmi, przyszłość we wróży ci czarną. Na tapczanie siedzi leni, nic nie robi cały dzień. Przez to ty wiesz, że przechwa dobra rada. Ile dasz od siebie, tyle kopsy w zamiar darma. Powaga, weź dasz się w końcu do roboty. Życie trzeba przeżyć, co dzień wyżej mierzyć. Budować wspomnienia, nie docenia co są rzeczy. Co jeden czyni łatwo, drugiemu przyjdzie z trudem. Zbierać manatki, pany, odprowadzić muszę.